بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. سورة القارعة دا مكي سورة دي نازل شوية دي ورستو دا سورة القريشنا أو مخي دا سورة القيامنا. ترتيب قرآني كدا يوصل يو نمبر سورة دي او ترتیب نزولی کی دیرشم نمبر صورت دے. رب در یہ صورت دما قبل سر دارے مخ کی صورت کی اللہ تعالی بعث دخل کو ذکر کا اذا بعث رما فی القبور قبرون والا برا پر دشی. نو بدی صورت کی اللہ تعالی داغی دو اقسام بیان کری دی دو اقسام دی. دویم رب دما قبل سر دارے مخ کی صورت کی زجر و منکرین تا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ تخویف و خروی بیانے دا قیامت تیرا اللہ تعالیٰ بیانے. القارعہ آفت زلون لدرا ٹنگا ان کے القارعہ اگا آفت زلون ٹکا ان کے زلبا وہ ٹکی او زلبا پاغبانی خاپشی. ملقارعہ سدے اگا آفت زلو ٹکا ان کے وما ادراک ملقارعہ او سشی پو یکڑے تا چی ملقارعہ چی سدے اگا آفت زلو ٹکا ان کے دین مراد چرے دا قیامت ہے بتنا او دا قیامت چرے غسق حالات کی مراد دی. اس اللہ تعالیٰ داغی حالات دی کر کے بعض حالات دا قیامت القارعات شرے اغزل زلرٹ کون کے اپتون کم دی اغزل کون کے ہبتن سے دی. یوم یکون الناس کل فراش المبثوث پکم عورت بانی چیشی بخلق کل فراش المبثوث پشان داغا پتنگانو خورو ورو باندے پتنگان دیاغا خوارا وار دی. کل فراش المبثوث یو دلالت کئی پر ڈیر والی بانی او دویم دلالت کئی پر ڈیر خورے دو بانی ہر طرف تا. المبثوث دا انسان چرے دا انسانان با پا میدان محشر کی دا غسی. و تکون الجبال کل عہن المنفوش او شیب دا غرونا کل عہن پشان دا غوڑی المنفوش اغا وحلی شوی رنگین وڑی چا غا وحلی شوی. بعضی خلق چرے کل دا وړی دا او یادا ماروچ دی دا کله زاړه شینو دردی بستر وغیرہ نه راو باسی او بیا په لخت باندې داسې وهی چې وهی نو داسې دا اوچتیږي او بیا لګي نو خوار وارش. الله تعالی وی دا غرنه و داسې وهلې شي او داسې ټوټه ټوټه بشي لکه سرنګ چې یو سړی هغه زاړه مالوچ دی او هغه په لخت باندې وهی او دغه سی پټی پټی شي او داسې اوچتیږي دا وسی بات شي دغه سی دا د قیامت حالات الله تعالی بیانې. فاما من ثقلت موازینه وس اللہ تعالیٰ جی کر کے دا باس بعد الموت نورستو تقسیم دا انسانانو دو اقسام دی کل چی میدان محشر شنو خلق با دو قسم شی. فا اما من ثقلت موازینو نو اغا سوک چی اغا درانوی موازینو اغا نیک اعمال داغا درانوی عملنا دا تللو داغی دا تللو اعمال چی نیک اعمال داغی درانشی. فهو فی عیشت الراضویا نو اغا بای پا اغا جون خوشا لکی خوشحال خوشحال جون کی بھائی اغا پا جنتون کی بھائی اعمال چرے پا سبانی دا اعمال بتلے لکی گی سشے بتلے لکی گی. مخ کی راغی تفصیل بار بار ویلے شوید اللہ پا دیبان باز خلق دنین انکار کی وی قیامت کی اعمال نشی تلے لکی دلے وی ذکر چی دا اعمال جسن نشتے رہے نصب تلے لکی گی. اللہ تعالی پا دیبانی قادر دے نن پا دنیا کی تب تلے لکی گی وی دمر تبی دا یخنی تل لکی گی دمر سنتی گریڈ یخنی دا گرمی دا شیر دا شیر نو یخنی او گرمی تل لکی گی ہواگان تل لکی گی نو اللہ تعالیٰ پر ایمانی قادر دے چی اعمال و تلی. دویم قولم پر سرین دار نیکو اعمال لبا اللہ تعالیٰ خوش شکل ورکی او بدو اعمال تو اللہ تعالیٰ بد شکل ورکی. درم قول دا مپسرین دار او دا علماء کرامو تل لکی گی با عمل نامی با تل لکی گی دا بدو اعمالو عمل نامی بزان دا و تل لیش او دا نیکو اعمالو عمل نامی بزان دا تل لکی گی چی کم بکی درنی دی و کم اسپکی دی او پا حدیث کی راغلی دی بعضی انسانان با ام تل لکی گی لکه پا حدیث تا بخاری کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو غٹ پندور سڑے برا وستلیشی قیامت کی باغا و تل لیشی او لا یزنو عند اللہ جناح بعوضتین د ماشی د وزر په مقدار باندې باغ درون نه ولی تاسو ما خبر او کله په اعمالو کې درونواله دا به کیږي په صحیح عقیده باندې دا به کیږي په اخلاص باندې دا به کیږي په اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم باندې. نو غټ سړی دی خو لیکن ایمان پکې نه ایمان پکې نشته ری غړ سړی دی لیکن اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم نه کړی بس هغه وس پکې یا اعمال تلل کېږي یا به الله تعالی هغه مجسم کی او یا به تلل کېږي صحیفې د اعمالو او بعض انسانان به هم تلل کېږي فاما من ثقلت موازینه نو هغه څوک چې درانوي عملونه د تللو دغی د تللو اعمال درانه شول نیک اعمال فهو فی عیشة راضیة نوی باغا پاغا جوان خوشاله کی و اما من خفت موازینه دا الله تعالی ذکر کوي حال د منکرین او هغه ته الله تعالی تخفیف ذکر کوي ذی مډره دا او هغه څوک چې سپک شول عملونه دغی نیک اعمال دغی سپک شول فامه هاویا نو زید ورګه زیدو دغی هاویا دی هاویا ته وردی و ما ادراک ما هيا او سشی خبر در کړی ته چې هاویا څه شی دی نارون حامیا دا غور دی ګرم دا ګرم اور دی نارون ها نارون حامیه مبصرین لیکلی دی هی نارون حامیه دا غور دی گرم اور دی گرم په حدیث کې راغلی دی د جهنم اور څومره گرم دی زر کاله دا جهنم اور بل شو ناغه تک سر شو بیا زر کاله اور د جهنم بل شو ناغه تک سپین شو بیا زر کاله اور د جهنم بل شو ناغه تک تور شو بچان د تور شپې باندې وسم د جهنم اور چې راغه تک تور دی اعزن الله منه بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د دنیا د اور نه د جهنم اور چې هغه اویا چند زیات گرم دی اویا چند زیات گرم دی د جهنم اور دیو جن حدیث کې راغلی دی د دنیا د اور 2000 دریاب ته غرزولې شوی دی د 2000 دریاب ته غرزولې شوی دی دا یخ شوی دی د الله تعالی پیغمبر وای ک چرته دا دریاب ته نوې غرزولې شوی او دا یخ شوی نه وی نو د دنیا د اور نه وچا پیدا نه وغسته په دنیا کې نارون حامیه د جهنم مور چې هغه دوم رضیات هغه ګرم مور دی الله اکبر